lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättu. Mellan 9 och 12 på lördagar och som idag på söndagar sitter jag här och förnöjer er tillvaro, förhöjer i stämningen och förstör morgonfriden kanske för en del. Så kan det vara. Men det är så det är helt enkelt. Jag är ert sällskap här i radiostudion, i Pirate Rock radiostudion fram till klockan 12 och... Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Vi spelar första låten nu tycker jag. God morgon. Pirate Rock gives you the best rock music. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling. he could live and to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy Ziggy spelar gitarr, gjorde han. Ziggy Stardust, David Bowie, hörde vi här. Innan det var det Europe med More Than Meets the Eye. 2013, den 13, vad det nu var, 13, kan det inte ha varit för då var det ju, finns ju inte 13 månader. Albumet heter 13 i alla fall och tillhör ett band som heter Black Sabbath. Gud vad fan, ursäkta mig, jag är lite trams, jag är lite morgontrött helt enkelt, så är det. Vad jag egentligen tänkte säga var att jag ska ta fram skivan 13 med Black Sabbath. Den kom 2013 och här kommer en låt ifrån den skivan. Yeah.

She Sells Sanctuary med The Cult. Första låten efter reklampausen som var alldeles nyss, som ni var med på den. Det antar jag att ni var, för det brukar inte vara så att man kommer precis när en låt börjar. Man liksom slår på sin radio eller slår på sitt nät eller vad det är, exakt när en låt börjar. Men det kan ha varit så. Och då berättar jag för er att så är det i alla fall. Det var The Cult med She Sells Sanctuary, innan det så var det reklam. Och programmet du lyssnar på heter Helgmorgon, och själv heter jag Jonas Slättung. Och fram till klockan 12 är det jag som är programledare här i kanalen. Det kan också vara bra att känna till. Can I play with madness? Väldigt bra låt. Igår spelade jag en väldigt bra låt också. Jag spelade faktiskt flera bra låtar igår. Men det här var Marillion med Hooks in You från plattan som heter Seasons End som kom 1989. Och det intressanta med Seasons End-plattan är att jag spelade en låt från den även igår. Jag tror det var avslutningslåten om inte jag minns fel. Och den skivan är ju intressant för att det var den första plattan med Steve Hogarth på sång efter att Fish hade slutat i bandet. Han var ju med på skivan som heter Clutching at Straws som kom 1987 och sen så var det lite tjötigt och brötigt och bråkigt och så slutade Fish och så tog de in Steve Hogarth. Och han har varit sångare i Marillion ända sedan dess faktiskt, så att han, det innebär ju då att det är 30 år sedan som hans första platta med bandet kom. Vilket ju är rätt mycket längre tid än vad Fish var sångare i bandet, för han var väl sångare kanske i, inte vet jag, vad ska vi chansa på? Kan det vara 10 år om vi säger att vi tar i lite grann? Så kan det nog vara. Men ändå så är det så att Steve Hogarth är ju naturligtvis den nya sångaren i Marillion. Pirate Rock. Stop Believing med Journey, såklart, det hör ju var och en att det är. Jag tänkte bara nämna det att är det så att man är lite intresserad av att vidga sina Don't Stop Believing-ramar, vilket man kan vara, så kan man göra så att antingen så lyssnar man på, man köper CD-skivan, den nya remasterade plattan som heter Escape med Journey, för där finns det lite livespår med. Bland annat då en version av den här låten från den här turnén, jag tror det är från Houston. Men den finns också, om man vill vara lite snål, på YouTube med bild då naturligtvis, eftersom det är en videostreamer. Då kan man kolla, och det är ett jävligt fräckt klipp. Det finns även andra låtar från den konserten. Det är en magisk konsert faktiskt. Journey har aldrig låtit bättre eller varit bättre eller spelat bättre än de gör på den konserten. Bland annat kör de en fantastisk version av den, tycker jag, annars ganska tråkiga balladen Open Arms. Och vilket har gjort att när jag såg det klippet, det live-klippet från Houston med när de kör Open Arms Journey, så fick jag en helt ny blick för den låten. Den växte otroligt mycket för mig, så efter det så gillar jag den låten. Så kan det gå. Innan det var det Lynyrd Skynyrd med The Needle and the Spoon. old classics. Titelspåret från plattan Bad Reputation med Joan Jett and the Blackhearts. Det får man inte glömma. Man säger ofta att det var bara Joan Jett, men det var faktiskt inte så, utan de hade det fullständiga band eller artistnamnet var Joan Jett and the Blackhearts. Så glöm inte det, hörni allihopa. Innan det så var det Bullet for My Valentine med Radioactive, en låttitel som i alla fall i min värld kastar mig direkt tillbaka till år 1978 och bandet Kiss, eller snarare Gene Simmons soloplatta från det året, eftersom det handlade en låt som heter Radioactive på den. Men det spelar egentligen ingen roll, därför vad jag egentligen vill säga nu, det är att nu, mina vänner, så är det dags för det här. Det är en stormig resa. Det är en lugn resa. Det är en krävande resa. Vintern är ofta oförutsägbar. Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta är därför speciellt utformade för att övervinna alla överraskningar och skapa trygghet under vinterns alla väderförhållanden. Nokian Tires. Det är en vacker resa. Svea Casino. Du, precis som du jämför resor eller lån, bör du jämföra kasinon innan du spelar. På sveacasino.se jämför du och hittar de erbjudanden som känns rätt för dig. Svea Casino, sluta aldrig jämföra. Svea Casino, din kasinoguide på nätet. Nu på Viaplay. Det är inte så lätt att börja någon relation som du vill ge sken av. En ny serie skapad av Josefin Bornebusch. Jag tar en omelett fast byter ut pommes mot sallad, tack. Jag pratar ju om någon som ska ingå i ett framtidstänk här. Jag kan inte leva med någon som inte äter pommes fritt. Med Johan Ulveson. Många känslor. Mest glad. Och Gustav Lind.

not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see her. Han handlar låten om Mother med Danzig. En låt du hör här i programmet Helmorgon med mig, Jonas Slättung, en programledare som sitter här mellan 9 och 12 på lördagar och på söndagar faktiskt. Mm. Och hjälper dig komma igång lite grann på helmorgonen, eller om man så vill helgmorgonen. För att det kan ju vara lite svårt, det kan vara lite sådär så att man känner att man vill verkligen suga ut det göttaste med helgen, vilket för många är att ligga kvar så jäkla länge det bara går i sängen. Men då finns det också en motpol till det här, och det är liksom att ju längre man ligger kvar desto mindre blir det kvar på dagen till att göra goa grejer. Så det är det jag försöker hitta, hjälpa er att hitta den fina balansen helt enkelt. Igår spelade jag en låt från skivan The Southern Harmony Musical Companion med Black Crowes. Jag ska göra det idag också, fast en annan låt. are listening to Pirate Rock. Värsta Bonham-trummorna på slutet där i Shinedowns låt Attention, Attention från plattan som heter också, eller som också heter, heter det på svenska, Attention, Attention. Innan det så var det Black Crowes med No Speak, No Slave från den fantastiskt fina skivan The Southern Harmony Musical Companion som kom 1992. Jag vet att jag tjatar om denna skiva, men det är för att den är så himla, himla bra tycker jag. Så jag vill att så många som möjligt ska höra den. En annan skiva som också är himla, himla bra, det är den som heter You Can't Kill My Rock and Roll som kom 2018. are listening to Pirate Rock. Lost in fall and lost in

Grand Funk Railroad, ibland heter de bara Grand Funk, men vi kan väl för enkelhetens skull och för att slippa massa tjafs säga Grand Funk Railroad. Feeling All Right heter låten, finns med på en samlingsskiva som jag verkligen kan rekommendera om ni inte har eller vill veta någonstans där ni ska börja, om ni vill lyssna på Grand Funk Railroad, så är det 30 Years of Funk 1969-1999. Den här låten tror jag kom runt 71 om jag inte misstar mig. Du lyssnar på Helmorgon, ett program som finns i dina öron här på kanalen mellan 9 och 12 söndagar, men även på lördagar. Det är någon slags helghjälp jag tillhandahåller här, att komma igång med dagen, komma igång med helgen och liksom inte sova bort hela helgen i alla fall. Man kan sova bort ganska mycket av den, men inte hela, tänker jag. Listening to Pirate Rock. to lose. The gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Klassiska, ikoniska slutet, ett typiskt hårdrockslut, Ace of Spades med Motorhead från plattan Ace of Spades 1980 kom den. Innan det var det Rage Against the Machine med Bulls on Parade. En man som var på Motorheads Lemmys begravning, det var ju Dave Grohl, och han höll ett väldigt fint tal där. Jag tror att det finns utlagt på YouTube om man vill kolla på det. Han berättade hur han liksom hade träffat, ja, till saken hör att Lemmy var, han samlade på massa grejer samlade på, men bland annat så var han en stor fan av Cliff Richard. Nej, inte Cliff Richard, utan Little Richard naturligtvis, och den typen av gammal rock'n'roll. Och då så hade Dave Grohl träffat och fått en signerad singel av Little Richard som han hade tänkt ge till Lemmy, men han hann inte det för Lemmy gick och dog tyvärr. Så han la den på kistan på begravningen. En väldigt fin gest faktiskt, och ett väldigt rörande ögonblick. Yeah. gives you the old classics. Slikt och välproducerat från 1984. Vital Signs heter skivan. High on You heter låten. Survivor heter bandet. Foo Fighters innan det med Everlong. Om vi flyttar oss 2 år tillbaka i tiden från 1984 och Vital Signs med Survivor, så hittar vi Jethro Tull där, som lät så här då. We'll be right back. just around the bend. Running on bad lines, we'd better run as we go. Tear up the overcropped again. Oh, dear Prime Minister, it's all such a mess. Go right ahead and pull the rotten tooth. Oh, Mr. President, you've been put to the test. Come clean for once and hit us with the truth. Looking for sunshine, oh, but it's black and it's cold. Yet you say the milk and honey is just round the bend. Giving us a hard time, my friends. Handing us the same line again. Possess the Rolls Royce underneath. Turning on the peace sign. Oh, and it's back to the world. Soon there will be raised a holy snake. Somebody wake me, I've been sleeping too long. Oh, I don't have to take this lying down. You can keep your promises, of them where they belong. Don't ask me till the party won't be around. Looking for sunshine, oh, but it's black and it's cold. Yet you say there's milk and honey just from the bend. Giving us a hard time, my friends. Handing us the same line again. Rock, the home of rock music. Each time when one more year was over, you refused to hear heaven's best sound. Ever happy? Searching for friends, but no one seemed to be around. You maybe should think of the good times, 'cause there's so many ways you can go. Take a look at yourself, you're still very young, and me games always take very you'll never be too late.

Reeling in the Years med Steely Dan. Första låten efter reklamen här i Hellmorgon med Jonas Slättung. Jag sitter här ytterligare en liten stund fram till klockan 12 faktiskt, om man ska vara petig. Ett band som är ungefär så långt ifrån Steely Dan som man kan komma. De heter Ramones. And 95.4 Pirate Rock. Ghost in the Machine heter plattan som kom 1981 och har liksom polismedlemmarnas huvud i någon slags digital sifferform på framsidan. En svart omslag med röda digitalsiffror som faktiskt är deras huvud, ska jag nog föreställa där. Every Little Thing She Does Is Magic heter låten i alla fall. Innan det var det Ramones med Blitzkrieg Bop. Nu har vi kört en del gamla grejer här i helgmorgon, så nu tänkte jag vi skulle köra något, inte jättenytt, men i alla fall lite nyare. And 95.4 Pirate Rock. In the streets. Ifrån plattan som heter Dr. Feelgood hämtar vi låten Time to Change. Med och av Motley Crue. 1989 var året. Innan det var det Mustache med I Hunt Alone. Och innan reklamen som är på ingång här så tänkte jag att vi skulle njuta av lite Aerosmith. Dude looks like a lady. Känner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen.

Är det Whitesnake eller är det Led Zeppelin? Nej, det är varken eller. Det är faktiskt Coverdale Page. Take a good look. Nej, den heter inte så. Den heter Take a look at yourself heter låten. Det var ju så att 1993 så tyckte Jimmy Page, gitarristen Led Zeppelin, och David Coverdale, sångaren i Whitesnake, att de skulle göra någonting ihop där. Jag tror att åtminstone David Coverdale har varit väldigt sugen på det väldigt länge. Och Jimmy Page var nog sugen på att göra någonting bara. Framförallt för att liksom reta Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin, lite grann. Och det funkade också, för att bara något år senare så kom Robert Plant krypande tillbaka och så gjorde de grejer ihop där, Page Plant. Skit i det. Det här var Coverdale Page med låten Take a look at yourself ifrån plattan Coverdale Page. Blev bara en skiva med dem också. Det kanske räckte så. Du lyssnar på Helmorgon faktiskt. Music. Hardline, Hot Cherry kanske, inte vet jag. Double Eclipse heter skivan, kom 1992. Vi hörde också Dropkick Murphys med The State of Massachusetts från 2007. Jag tänkte att eftersom vi pratade om Coverdale Page förut så, och vi pratade faktiskt om Led Zeppelin också, så kanske vi ska ta och spela Led Zeppelin. Vad säger ni om det? Ja, säger ni om det. us having spoke, she turned away. And though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her at your prize and say hello for me. To Pirate Rock. Oh!

snart är det jultema. Eller jag menar, nu är det jul på Biltema. Och vilken jul det blir. And now back to music on Pirate Rock. Fenomena, säger man kanske. No retreat, no surrender. Näst sista låten i dagens helgmorgon med mig, Jonas Lättum. Sista låten blir Dios Caught in the Middle. Ni och jag, vi hörs på lördag klockan 9. Ha det så himla bra. Adjö, adjö, adjö.